Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diğer Kam'dan herkese merhaba. Bugün iklim değişikliği konuşuyoruz. İklim değişikliği konuşmak üzere stüdyoda bir de konuğumuz var. AB Türkiye Delegasyonu'ndan iklim değişikliği sektör yöneticisi Alper Acar bizimle beraber. Elbette Damla Özlüer ve ben Rauf Kösemen de programın yapımcıları ve sunucuları olarak buradayız. Hoş geldiniz Alper Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Hemen hoş kısa geldin bir... Damla. Hoş bulduk Rauf. Sen de hoş geldin. Bir süredir beraber değildik programlarda. Hep birlikte olmak çok keyifli. Bir küçük hatırlatma yapalım hemen. 95.0'da Açık Radyo'da yeni frekansımızda devam ediyoruz şu anda. İnternet üzerinden de canlı dinlenebiliyoruz. Alper, bir kez daha hoş geldin. Çok önemli bir haftada, önemli bir dönüm noktasında seni konuk ediyoruz bugün. Bu hafta itibariyle Green Week, Yeşil Hafta başlıyor. Önümüzdeki günlerde İklim Eylemi Haftası gelecek ve tüm bu süreçler içerisinde siz de delegasyon olarak UNDP ile beraber bir kampanya başlatıyorsunuz. İklim biziz, değişeceğiz dediğiniz. Aynı zamanda da Green Deal ortaya kondu. Yeşil Sözleşme ile beraber bu değişimin nasıl olacağına dair de bir yol haritası yavaş yavaş beliriyor. Biraz onlar üzerinde konuşalım diye seni bugün geleceğimizin temel kararları nasıl olacak sorusunu tartışmak üzere çağırdık. Çok mutlu oldum. Evet. Çok büyük bir başlıktan bahsettik. İstersen adım adım ilerleyelim. İklim biziz, değişeceğiz diye bir kampanya sürecine başlıyorsunuz. Bu kampanya içerisinde temel olarak söylemek istediği delegasyonla UNDP'nin nedir? Asıl mesajımız nedir? İklim krizine hazırlıklı mıyız? Bu hazırlık ne aşamada? Ya da bu değişeceğiz neleri ifade ediyor? Çok teşekkürler. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 2016'dan beri zaten her yıl iklim haftası etkinlikleri yapmaya çalışıyor. Temel amacı da aslında toplumda iklim değişikliği farkındalığının yaratması yanında dünyadaki gelişmeleri de Türkiye'deki paydaşlarla ve bireylerle paylaşmak ve tartışmak amacıyla yapıyoruz. Bu sene de UNDP ile yürüyen bir projemiz, iklim değişikliğine uyum projesi vesilesiyle de UNDP ile ortaklaşa bu kampanyayı tasarladık. Temel konumuz, tartışmak istediğimiz temel konu iklim değişikliğine uyum, etkilenebilirlik konuları. Neden etkilenebilirlik? Çünkü bu COVID pandemi süreci bize gösterdi ki aslında hem bireyler olarak hem kurumlar olarak bazen alışmadığımız şartlar karşısında o şartların gerektirdiği davranışları ve tedbirleri almak konusunda zorlanıyoruz. Bu da aslında iklim değişikliğinin etkileri konusunda karşılaşacağımız zorluklar ve şokların bir aslında simülasyonu oldu. Dolayısıyla bu senenin temel teması elimizde de hayatın içinden bize bazı şeyleri öğreten bir süreç olduğu için de iklim değişikliğine uyum konusunu ve etkilenebilirlik konusunu tartışalım istedik. Burada etkilenebilirlik ve uyum diye iki başlık üzerinden konuşuyoruz. Etkilenebilirlik meselesini çoğunlukla dezavantajlı gruplar üzerinden ele alıyor ana akım söylem. Ama aslında herkesin etkilendiği dereceleri ya da şeyleri etkilenme biçimleri farklı olsa da herkesin etkilendiği bir küresel sistemik şoktan bahsediyoruz, öyle değil mi? Tabii ki. Yani burada hepimiz... Zengin ülkeler, yoksul ülkeler, az gelişmiş ülkeler, herkes etkileniyor. Etkilenme dereceleri farklı olabiliyor. Ama temel olarak karşılaştığımız zorluklar yağış düzeninin değişmesinden tutun, afet, selliklerin, daha önce 10 yılda bir başımıza gelen yağış miktarlarının artık yılda birkaç kere başımıza gelmesi, Atlantik kıyısında görüyoruz, bizden biraz uzak ama artan kasırgalar, bu sadece bir kesimi ilgilendiren bir konu değil, bu herkesi ilgilendiren konu. Ama şöyle de bir gerçek var ki, eğer sizin bu tehditlere veya şoklara karşı öngörüler yapabilme, tedbir alabilme ve o tedbirleri de uygulayabilme imkanlarınız kısıtlıysa, bu tür değişiklikler karşısında etkilenebilirliğiniz daha yüksek oluyor. Bazılarının kaynakları daha fazla oluyor. Onlar bu tür şoklara reaksiyon verebilme kapasiteleri ve imkanları daha yüksek oluyor. Onların da etkilenebilirlikleri daha az oluyor. Dolayısıyla böyle bir dengede gidiyor. İklim değişikliğine uyum dediğimiz kavram da aslında bütün bu değişikliklere karşı, bir yandan da iklim değişikliğinin aslında onlarca yıl sürecek uzun bir süreç olduğunu göz önünde bulundurursak, ama bir yandan da şu anda da bazı değişiklikleri gözlemleyebildiğimiz bir ortamda, şimdiden önümüzdeki 10 yıllar içerisinde karşılaşacağımız şoklara ne tür tedbirler almamız gerektiğini bize tahmin etmemize yarayan ve o tedbirleri hayata geçirmek için gerekli mekanizmaları ve yöntemleri şimdiden belirlememize olanak veren bir süreç aslında. Şimdi tam da bu noktada aslında kritik bir tarihsel aralığın içinde bulduk kendimizi. 2015'te Paris Anlaşması imzalandı. Bir takım sözler verildi. Arkasından bu sözlerin tutulmasına yönelik bazı adımlar da atıldı. Fakat pandemi ile beraber gördük ki gerçekten kritik ve temelden bir takım değişimlere ihtiyacımız var. Böylesi bir küresel sistemik şok, bir de bundan nasıl başka bir hayata adım atacağız? Yani pandemi sonrasındaki iyileşme süreci nasıl planlanacak sorusunu gündeme getirdi. Ve bu soruya çoğunlukla artık bu sürecin yeşil recovery, yani green recovery, yeşil iyileşme dönemiyle atlatılması gerektiğine dair bir konsensus oluşmaya başladı. Tam da bu noktada yeşil sözleşme ortaya çıktı. Biraz yeşil sözleşmeden bahsedelim mi? Green Deal derken, Avrupa Birliği'nin yeşil sözleşmesi derken neden bahsediyoruz? Bu bizler için hem gündelik hayatta hem diğer ülkeler için ne anlama geliyor? Tabii ki yeşil sözleşme veya yeşil mutabakat bu şekilde de kullanılıyor. Aslında Avrupa Birliği'nin geçen yılın son çeyreğinde bir strateji, büyüme stratejisi olarak ortaya koyduğu belirli hedefler zinciri aslında. Avrupa Birliği zaten geçmişten beri uzun dönemli hedefler koyma ve bütün aslında sektörel ve sektörel politikalarını da bu doğrultuda revize etme, güçlendirme konusunda çalışıyordu. Fakat yeşil sözleşmenin değişik tarafı aslında farklı sektör olarak gördüğümüz ve ele aldığımız şeyleri bir paket içerisinde birbirlerine karşı olan olumlu veya olumsuz etkilerini gözeterek olumlu etkileri artıracak, olumsuz etkileri de giderecek şekilde bir bütüncül bir şekilde ele alması alan bir strateji diyebiliriz. Baktığımızda bir takım temel hedefler görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği'nin iklim hedeflerinin 2000, yani 100 yıl ortasına kadar ulaşmak istediği iklim hedeflerinin geliştirilmesi, temiz, karşılanabilir ve güvenli enerji kaynaklarının daha da ön plana çıkması, endüstrinin özellikle temiz ve döngüsel ekonomiye geçişinin hızlandırılması, yapısal çevre dediğimiz yapılardan oluşan çevrenin iyileştirilmesi ve daha enerji verimli ve kaynak verimli bir hale getirilmesi. zehirli kimyasallardan arındırılmış bir çevre, ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, tarladan sofraya gıda stratejisinin hem çevreyi koruyacak hem de yurttaşlar için sağlıklı gıdayı üretecek bir hale getirilmesi ve aslında daha sürdürülebilir ve daha ulaşılabilir bir ulaşım altyapısının tesis edilmesini kapsar. Tabii bu bütün bu teknik başlıkların yanında önemli olan bu Avrupa Yeşil Sözleşmesi içerisinde iki temel prensip üzerinden hareket eder. Bunlardan bir ilk prensip hasar verme der. Yani do no harm. Yani bir sektörde veya bir alanda yaptığın bir şey başka bir sektörde başka bir başkalarına etki etmesin, zararlı etkisi olmasın der. İkincisi de kimseyi geride bırakma der. Leave no one behind. Bütün bu aslında dönüşüm sürecinde bazı kesimler, az önce adaptasyon, uyum konusunu konuştuğumuz zaman bahsettiğimiz gibi bazı bölgeler ve bazı toplumsal gruplar daha fazla etkilenecek. Onların üzerine daha fazla yük binecek. Yeşil Sözleşme'nin temel prensibi iklim değişikliği ekseninde bu dönüşümü sağlarken aslında herhangi bir bölgenin veya herhangi bir sosyal grubun zarar görmemesi ve ona yönelik de destek paketlerinin oluşturulmasını içeriyor. Tabii baktığımız zaman bir diğer önemli husus da bu entegre yapısı aslında Yeşil Sözleşme'nin. Daha önce örneğin bir ürün aldığınız zaman neydi? İşte alıyor, üretiliyor veya işte kaynaktan çıkarılıyor, üretiliyor, tüketiciye gidiyor, yaşam ömrünü tamamlıyor ve atılıyor. Lineer bir ekonomi, lineer bir gidişat vardı. Ama şimdi zaten uzun süredir tartışılan konu bu döngüselliğe nasıl geçeceğiz sorusuna bu Yeşil Sözleşme güzel bir cevap veriyor. Diyor ki kaynağı çıkartırken dikkat et çevreye veya iklime zararlı bir şey olmasın diyor. Ürünü üretirken diyor ki daha sürdürülebilir üretim kalıplarıyla yap ki gene senin çevreye verdiğin zarar veya ürünün içine hapsolmuş zararlı kimyasallar azalsın. Tüketiciye ulaştığı zaman diyor ki bu ürünü sen daha uzun süre kullanabilmelisin. Sana doğru bilgi verilerek bu sana ulaşması lazım. Ve sen yaşam ömrünü bu ürünün uzatmak için tamir edebilir olmalı bu. Yani gidip ya yani tek kullanımlıktan ziyade tamir edilebilir olmalı. Ve de ürün şeyini tamamladığı zaman, faydalı ömrünü tamamladığı zaman, atıldığı zaman da bir çöp, bir atık olarak değerlendirilmesin. İçinde ki belirli değerli ham maddelerin tekrardan ekonomik sisteme dahil olmasını öngörür. Ve bu aslında sadece hani bir çevresel bir problemin çözümü olarak görülmekten öte aslında hem üretim hem tüketim kalıplarında kültürel bir değişimi tetikleyen daha uzun süre daha dayanıklı ürünlerin daha çevreye duyarlı bir ürünün üretilmesi ve ömrünü tamamladıktan sonra da olabildiğince ekonomiye katılmasını öngören bir döngüsel yapıyı içeriyor. Tabii aynı zamanda da iklime etkilerine baktığımız zaman çünkü Avrupa Yeşil Sözleşmesi iklim eksenli, iklimin korunması ve iklim değişikliğine sebep olan faktörlerin azaltılması üzerine kurgulanmış bir metin. Ama iklim değişikliğine çözüm bulurken gerekli olacak temel dönüşüm esnasında aslında zaten sektör olarak sorunumuz olan veya çözmemiz gereken sorunları da bu dönüşümün bir parçası olarak bütüncül bir şekilde ele alıp ona yönelik iyileştirme hedefleri koyan bir metin. Tabii bu biraz talihsiz bir döneme denk geldi Avrupa Yeşil Sözleşmesi'nin ilanı. Tam birkaç ay sonra da Covid pandemisi ortaya çıktı. Tabii böyle güçlü bir metnin aslında hani bir kenara bu süreçte atılmasına kimse gönlü razı olamadı. Ve onu tamamlayıcı ve aynı zamanda Covid'in toplumsal veya ekonomik yüklerini de ortadan kaldıracak bir yeşil canlanma veya yeşil toparlanma diyeceğimiz bir strateji, ara bir strateji ortaya çıkardı Avrupa Birliği. Bunun da temel prensibi, bu dönüşümü yapıyorken Covid de bize iklim değişikliği anlamında doğayla alakalı, sosyal yapımızla, işbirliklerimizle, üretim yapımızla ilgili bir takım veriler gösterdiği için der ki build it better. Yani eğer bu dönüşüm kaçınılmazsa daha öncekiler gibi değil, daha iyisini yaparak bu sistemi iyileştir prensibiyle bu yeşil canlanma, toparlanma belgesini üretti. Ve bu da aslında kısa dönemli Covid krizinin, Covid pandemisinin bize işte ekonomik hayatımızda, sosyal hayatımızda getirdiği yüklerin paylaşılması yanında aslında hala çok güçlü bir yeşil dönüşüm hedefi olan bir strateji, ara dönem stratejisi diyebiliriz. Gene aynı şekilde kimseyi geride bırakma prensibiyle ve herhangi bir adımının başka bir sektöre veya başka bir sosyal gruba etkisinin azaltılmasına yönelik do no harm prensibini de taşıyan bir belge diye özetleyebiliriz aslında çerçeveyi. Şimdi bütün bu hem strateji belgelerine baktığımız zaman hem de son birkaç yıldır yapılan iletişime baktığımız zaman söylemsel düzeyde de önemli bir dönüşüm olduğunu fark ediyoruz. Daha önceki iletişimlere baktığımızda iklim krizi ile mücadele üzerine vurgunun ya da kantarın topuzunun biraz o tarafa doğru kaydığı bir söylemden. Şimdi iklim benim, iklim biziz dediğimiz ve uyumu vurgulamaya başladığımız bir sürece doğru ilerliyoruz. Bu bir yandan da aynı zamanda her birimizin bireysel olarak iklim değişikliğindeki katkısını ve sorumluluğunu göstermekle beraber bizlerin de hayatının dönüşmek durumunda olduğunu, yani hepimiz değişeceğiz. İklim değiştiği zaman sen de değişeceksin ve değişmek zorunda kalacaksın. Ama aynı zamanda değişmezsen uyum sağlayamayacaksın diyen ikili bir yapıya doğru gelmiş durumdayız. Bu bundan sonraki adımları kolaylaştırır mı? Sahiplenmeyi arttırır mı diye sorayım. Sahiplenmeyi artırmak zorunda. Yani temel olarak bizim artık bazı şeyleri eskisi gibi yapamayacağımızı, eskisi gibi davranamayacağımızı gösteren bir süreçteyiz. İşte hepimiz maske takıyoruz. Hepimiz bir sosyal mesafe içerisindeyiz. Hepimiz belli şeylere dikkat ediyoruz. İşte ne bileyim dışarı çıktıktan sonra elimiz yıkıyoruz. Buna benzer bir şekilde aslında ister birey, ister bir şirket, ister bir hükümet, ister akademisyenler, aslında olayları farklı bir gözle bakıp farklı kurgulamaya başlayacağı bir döneme giriyoruz. İşte bu sene yaşadığımız, sıklıkla yaşadığımız orman yangınlarına veya sel taşkın olaylarına baktığımız zaman aslında hani kendimizle, kendi yaptığımız, kendi yaşamımızla alakalı bir şeylerin eksik, yani bu şu anki dünyamızda eksik olduğunu görüyoruz. Ve dediğim gibi bu elektrik düğmesini ışıkların açıp kapanmasından tutun da bir kent planlamasına kadar artık bazı şeylerde daha farklı faktörleri göz önüne almamız gerektiğini, bazı konularda daha duyarlı olmamız gerektiğini bize aslında öğreten bir süreç. Dolayısıyla bireyler tercihlerinde ve yaşayışlarında eğer daha duyarlı, doğaya daha duyarlı, tüketimlerinde daha çevreye duyarlı ürünlere doğru yönlenmezse, eğer talep oluşmazsa, bir yandan da sanayici bu çevreye duyarlı ürünleri üretmek, üretirken çevreye dikkat etmek, iklime dikkat etmek konusunda geri durursa, aslında COVID sürecinde yaşadığımız etkilerden daha şiddetli, etkisi daha büyük şoklarla karşı karşıya kalacağımızı sadece bu işin içinde olan bizler gibi insanlar değil, onlarca yıldır bilim insanları da söylüyor. Ve bizim bu bilim insanlarının gösterdiği yolda da artık yürümek, tercihlerimizi de ona göre yapmak vakti geldi de geçiyor bile. Şimdi birazcık toparlarsak, değişeceğiz, uyum sağlayacağız ve 1,5 derece. Kampanyanızın bir mesajı da o. Ne yaparsak yapalım, 1,5 derece hedefini tutturmak zorundayız. 1,5 derece hedefiyle ilgili de epey daralan bir pencere, epey daralan bir aralık söz konusu önümüzde. Bu hedefi tutturmak için aynı zamanda da bu canlanmayı yeşil olarak yapmak zorundayız diye bir önümüzde yol var. Bu arada 1,5 dereceyi bir açıklayalım, nedir? Hatta Alper Bey'den dinleyelim açıklamasını. Seve seve. Şimdi 1,5 derece bu iklim değişikliğinin etkileri konusunda çalışırken bilim insanları bir geri dönülemez bazı etkilerin olduğu eşikler tespit ettiler. Küresel olarak atmosferin sıcaklığı, ortalama sıcaklığı 1,5 dereceden daha fazla ısınırsa eğer, işte doğal sistemlerin, ekonomik sistemlerin geri dönülemez bir şekilde etkileneceği bir dönemin başlangıcına ifade ediyor. Bu da aşağı yukarı yüzyılın ortasında eğer küresel ölçekte bu karbon nötr, yani atmosfere saldığımız sera gazlarıyla bir şekilde atmosferden, işte ormanlar, okyanuslar, denizler yoluyla atmosferden aldığımız sera gazları miktarının eşit olması demek. Ve 2050 yılında eğer biz küresel ölçekte ortalama yıllık atmosfer sıcaklığı 1,5 derecenin ötesine geçerse, işte türlerin tükenmesinin hızlanması, hiç alışmadığımız afetlerle karşılaşmamız konusunda bir eşik değer olarak görülüyor 1,5 derece. Aşarsak bir parça işimiz çok daha zorlaşıyor. Ve şu anda da aslında öyle bir noktadayız ki, şu anda yaptığımız herhangi bir yatırım, herhangi bir iyileştirme, herhangi bir hayat davranışı değişikliği aslında 2050'de bu karbon nötr duruma ulaşma konusunda bizim elimizi kolaylaştıracak ve o 1,5 derece eşiğini 2050 yılında veya tam o yıl olmasa bile o dönemde aşmamamızı sağlayacak bireysel, kurumsal, bölgesel ve küresel önlemler paketini içeriyor diyerek aslında toparlayabiliriz. 1,5 derecenin böyle bir önemi var. O zaman biraz da kampanyanızın söylemine bağlayarak bireyler olarak iklim benim değişeceğim diyeceğiz. Kurumlar iklim biziz değişeceğiz diyecekler ve hem regülasyonlar değişecek, hem kurumların davranış biçimleri değişecek, hem de bizim bireysel olarak yaşamda attığımız adımlar ve yaşama biçimlerimiz değişecek. ve 1,5 derece diye özetlemek mümkün mü bütün bunları? Kesinlikle. Hedefimiz o olması lazım. 1,5 derece sınırlamamız lazım. Çünkü 1,5 derece ile sınırlayamazsak bunun bedelini aslında gelecek nesiller kamu borcu olarak, bireysel borç olarak, doğanın kaybı olarak, bizim sahip olduğumuz olanaklara sahip olamayan bir nesil olarak onlar ödemek zorunda kalacak diye noktalayabiliriz. Alper, çok teşekkürler bugün bizlerle olduğun için ve tüm bu süreci özetlediğin için. Önümüzdeki günlerde de daha çok konuşacağız, alt başlıkları da konuşacağız. Ama bugünlük maalesef süremizin sonuna geldik. Ben kapanış için sevgili Rauf'a dönüyorum. Evet, Erkam çok uzunca bir süredir, neredeyse 5 yıl oldu devam eden Diyarkam, son yıllarda, aslında ilk günlerde de böyleydi ama son yıllarda iklim üzerine daha çok program yapmaya başladı. Hemen hemen yılda 10'a yakın program yapıyor oluyoruz. 52 haftada 5'te 1'e çıktı yani. Bugünkü konuğumuz Alper Acar'dı. Yeni Açık Radyo'nun yeni frekansından 95.0'dan yayın yaptık. Hoşçakalın diyoruz önce ve hoşçakalın diyebilmek için Alper'e ve Damla'ya veriyorum sözü. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Diyarkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.